ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पाद के प्रथम अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका से हम लोगों को विचार करना है। प्रथम सूत्र के भाष्य के अंत में भाष्कर भगवान ने यह बताया कि उपासना भेद के साधक जो हेतु पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए थे, पूर्व मीमांसा के शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए हेतु ही सर्व वेदांत प्रत्यय अधिकरण के पूर्व पक्षी ने औपनिषद उपासनाओं के भेद सिद्धि में बताए थे। उन सब कर्म भेदक हेतुओं को पूर्व मीमांसा में ही बताया गया कि वे हेत्वाभास है, उनका परिहार किया गया। न स्यात् न नामना स्यात् अचोदना अभिधानत्वात् इत्यादि सूत्रों से नाम भेदादि रूप कर्म भेद के साधक हेतुओं का परिहार हुआ। कैसे परिहार हुआ इसे विस्तार से टीकाकार ने टीका में बताया, एक एक हेतुओं का। और उस शाखांतर अधिकरण का जो सिद्धांत बताने वाला सूत्र था, उस सूत्र में बताए गए जो हेतु है संयोग अविशेष आदि, उनसे ये बताया गया कि अलग अलग शाखाओं के द्वारा उक्त होने पर भी अग्निहोत्रादि कर्म एक है। ऐसे भगवान वेदव्यास जी ने यहाँ कहा कि उन्हीं शाखांतर अधिकरण के सिद्धांत सूत्र के द्वारा बताए गए हेतुओं से अलग अलग शाखा के उपनिषदों के द्वारा कहे गए विज्ञान भी यानी उपासनाएं भी अलग अलग न होकर के एक ही होगी। तो कहा यदि इस अधिकरण का पूर्व पक्ष भी और इस अधिकरण का सिद्धांत भी पूर्व मीमांसा के शाखांतर अधिकरण के पूर्व पक्षी एवं सिद्धांत के द्वारा उक्त हेतुओं के आधार पर ही प्रवृत्त हुआ है, तब तो शाखांतर अधिकरण न्याय से ही सभी उपासनाएं जो एक जैसी हैं अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई एक है ये बता सकते हैं। तो अलग से इस अधिकरण का आरंभ करने की अनावश्यकता है, ये अधिकरण गतार्थ हो सकता है उसी से, और अलग से आरंभ करेंगे तो पुनरुक्ति मात्र हो जाएगी। इस प्रकार की एक शंका हुई। अवतरण टीका में द्वितीय सूत्र के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका में टीकाकार यही शंका बताते हैं तरही इत्यादि से। इसका अवतरण है तरही इत्यादि टीका, इसको देखिए कि तरही शाखांतर न्यायेन एव कर्म ऐक्यवत विद्या ऐक्य सिद्धे पुनरुक्ति इत्यत आह इहापि। तरही का अर्थ है शाकांतर अधिकरण के पूर्व पक्षी एवं सिद्धांति के हेतुओं का ही प्रयोग सर्व प्रत्यय अधिकरण के पूर्व पक्षी एवं सिद्धांति के द्वारा किया जाएगा तब तो, इतना तरही शब्द का अर्थ निकलेगा। शाखांतर न्याय से ही जैसे कर्म का एकत्व सिद्ध होता है ऐसे विद्या यानी उपासना का भी एकत्व सिद्ध हो जाएगा। तो इस अधिकरण का आरंभ करना एक प्रकार से पुनरुक्ति दोष ग्रस्त है, इस प्रकार की आशंका होने पर पुनरुक्ति विषयक आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान द्वितीय सूत्र के अवतरण में लिखते हैं इहापि इत्यादि से। इहापि कंचित विशेषम आशंक्य परिहरति। तो वेदांत में भी कुछ अधिक आशंका का उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं होगी। ये इहापि कंचित विशेषम आशंक्य परिहरति का अर्थ निकलेगा। टीकाकार थोड़ा वो जो कंचित विशेषम कहा था उस विशेष का अर्थ कर रहा है। रूपस्य उत्पत्ति शिष्टत्वम विशेष। उत्पत्ति शब्द से लेना उत्पत्ति विधि को, उत्पत्ति विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि, ऐसे विधि के अवांतर भेद है। उत्पत्ति विधि का दूसरा नाम है अपूर्व विधि, और अपूर्व विधि वाक्य में प्रयुक्त पद के अर्थ के रूप में प्रतीयमान गुण को कहा जाता है उत्पत्ति शिष्ट गुण, और वो जो उस गुण में विशेष रहेगा कंचित विशेष वो क्या रहेगा, उत्पत्ति विधि शिष्टत्व का मतलब उत्पत्ति विधि वाक्य में प्रयुक्त पदार्थत्व, यही उसमें उत्पत्ति शिष्टत्व है। और उस गुण को देख करके, वो गुण है रूप एक प्रकार से उपासना का, और वह रूप विशेष होने के कारण यानी रूप भिन्न होने के कारण उपासना भिन्न होगी, इस प्रकार की एक विशेष आशंका होती है उसका निराकरण यहाँ पर भी किया जा रहा है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। तो अब शाद एतद इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। तो पंचाग्निन वेद, तो पंचाग्निन वेद इत्यादि उपासना उत्पत्ति विधिस्थ पंचाग्न्यादि रूप भेदात उपासना भेदस्यात अमिक्षा वाजिन रूप भेदात कर्म भेदवत इति अधिक आशंका निरासार्थत्वात् न पौनरुक्त्यम् अस्य अधिकरणस्य इति मत्वा शंकाम व्याचष्टे स्याद इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि पंचाग्निन वेद ये है उत्पत्ति विधि, छांदोग्य उपनिषद एवं बृहदारण्यक उपनिषद में पंचाग्नि विद्या के अवसर पर आया हुआ पंचाग्नि विद्या का विधायक वाक्य पंचाग्नि वेद इसलिए इसे कहा जाता है उत्पत्ति विधि। हाँ, वेद का अर्थ है विद्यात, लेट लकार है वो लिंग अर्थ में होता है, लिंग अर्थ है लेट विधानम, ऐसा व्याकरण में आया है। तो पंचाग्निन वेद, ये उत्पत्ति वाक्य है और इस उत्पत्ति वाक्यस्थ पद है पंचाग्नि, और उस पद के द्वारा प्रतीयमान गुण है पंचत्व संख्या रूप गुण उपास्य अग्नि में, वो है कंचित विशेष, जो भाष्य में कहा था कंचित विशेषम आशंक्य। तो कंचित विशेष में विशेष क्या है, तो टीकाकार ने कहा था उत्पत्ति शिष्टत्व, तो उत्पत्ति शिष्टत्व बताया जा रहा है कि पंचाग्निन वेद इस उपासना उत्पत्ति विधि स्थ यानी विधि वाक्य में स्थित जो पंचाग्नि पद है और उस पद के द्वारा प्रतीयमान अर्थ है पंच संख्या रूप गुण, उसे रूप कहा जा रहा है। तो पंचाग्न्यादि रूप भेदात, हाँ, तो उपासना भेद, तो उपासना का रूप हुआ करता है उपास्य का रूप, जैसे कर्म का रूप है द्रव्य देवता, ऐसे उपासना का रूप है उपास्य। और वो उपासना भेद है, तो उपासना भेद स्यात्, तो रूप भेद होने से उपासना का भेद होगा। कैसे, इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया, जैसे आमिक्षा याग और वाजिन याग, इस याग रूपी कर्म का द्रव्य रूप जो गुण है, द्रव्यात्मक रूप है, एक का अमिक्षा है दूसरे का वाजिन है, ये रूप भेद होने से कर्म भेद हुआ, अलग अलग दो कर्म माने गए। ऐसे यहां पर भी पंचाग्नि रूप उपासना का रूप अलग अलग होने से माना जाए उपासना को अलग अलग, इस प्रकार की एक अधिक आशंका होती है। इति अधिक आशंका निरासार्थत्वात्, इस अधिक आशंका का निराकरण करने के लिए यह अधिकरण प्रवृत्त हुआ है, इसलिए न पौनरुक्त्यम अस्य अधिकरणस्य, शाखांतर अधिकरण के साथ इस अधिकरण का पौनरुक्ति नहीं होगा, पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। इति मत्वा ने ऐसा समझ करके शंकाम व्याचष्टे, भगवान भाष्यकार द्वितीय सूत्र के पूर्वार्ध के द्वारा बताई गई जो शंका है, अर्थात शंका को बताने वाला जो पूर्वार्ध है द्वितीय सूत्र का, उसकी व्याख्या करते हैं स्याद एतद् इत्यादि से। तो पहले हम लोग सूत्र को देखेंगे, फिर देखते हैं भाष्य को। तो सूत्र का उच्चारण किया जा, भेदात् नेति चेन नैकस्यामपि भेदात् नेति चेन नैकस्यामपि, तो भेदात् न इति चेत, ये जो चार पद हैं ये हैं सूत्र का पूर्वार्ध, सूत्र वाक्य का, इससे बताई गई है आशंका। और न एकस्याम अपि, इन तीन पदों के द्वारा निराकरण किया गया अधिक आशंका का। तो भेदात से लेना रूप भेदात, पंचम्यंत जो भेदात पद है वो बताता है कि उपास्य रूप भिन्न होने से, उपास्य भेद होने से उपासना का भेद होगा। न पहला जो न है उसका अर्थ है न उपासना ऐक्यम, यानी सर्ववेदांत प्रत्यय शब्द का अर्थ है एकत्व उपासना का। पूर्व सूत्र से सर्ववेदांत प्रत्ययम की अनुवृत्ति ले आइए, विज्ञानानाम पद का अध्याय करिए, तो एक पूर्व पक्षी का प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा विज्ञानानाम सर्ववेदांत प्रत्ययत्वम न भवति। ये जो न न है ना नेति में, इस न को उन दो आधारित उन दोनों पदों के साथ जोड़ दीजिए, विज्ञानानाम सर्ववेदांत प्रत्ययत्वम यानी एकत्वम न भवति। कस्मात्? हाँ तो ऐसा, हाँ तो अभी तो बैठ गया ना। तो विज्ञानानाम एकत्वम न भवति। कस्मात्? सिद्धांती पूर्व पक्षी को पूछेंगे तो कहते भेदात का मतलब रूप भेदात। छांदोग्य उपनिषद की पंचाग्नि विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद की पंचाग्नि विद्या एक नहीं है, ये न का अर्थ निकला। विज्ञान शब्द का अर्थ दोनों विद्याएं, ऐसे छांदोग्य की प्राण उपासना, बृहदारण्यक की प्राण उपासना विज्ञान शब्द से लीजिए, और न का अर्थ कर दिए वो दोनों विद्याएं एक नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तो पूर्व पक्षी को सिद्धांति पूछेंगे कि किस कारण से एक नहीं है, तो बताएगा भेदात। तो भेदात से क्या भेद, नाम भेद लेना है या रूप भेद, तो रूप भेदात। हाँ भेदात का अर्थ है रूप भेदात, तो रूप भिन्न होने से। कहा क्या भिन्न रूप है, तो उपासना का रूप तो हुआ करता है उपास्य, तो ये उपास्य भिन्न भिन्न है पूर्व पक्षी कहते हैं, इसलिए उपासना का रूप अलग हो जाएगा। तो कहे भिन्न कैसे हैं, कहा छांदोग्य में केवल पांच अग्नियों को ही पंचाग्निन वेद ऐसे उपास्य करके बताया है, और बृहदारण्यक में एक छठी अग्नि भी बताई हुई है, तो वहाँ पांच ही उपास्य है, उसमें पंचत्व संख्या ही है, यहाँ षट संख्यात्व है, इसलिए रूप भिन्न हुआ तो उपासना भिन्न हो गई, एक उपासना नहीं होगी। ऐसे छांदोग्य में प्राण की शुद्धि के शुद्धि गुण की सिद्धि के लिए जो गौण प्राणों का आपस में संवाद बताया हुआ है, तो मुख्य प्राण को छोड़ करके चार ही प्राणों की चर्चा है वहाँ, चक्षु वाणी श्रोत्र आदि मन, और वहाँ पर पांच के हैं, एक संख्या बढ़ गई, इसलिए तो संख्या बढ़ गई तो संख्या गुण है वो रूप के अंदर आ जाता है, इसलिए रूप भिन्न हुआ प्राण उपासना का भी। इसलिए छांदोग्य की प्राण उपासना और बृहदारण्य की प्राण उपासना अलग अलग है, एक नहीं। इतना भेदात नेति इतने का अर्थ होगा। चेत का अर्थ है यदि, पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं, इति का अर्थ है ऐसा, भेदात न इतने का ही वो उतना अर्थ निकलेगा, और इति का अर्थ है पूर्व पक्षी का अनुवाद करने के लिए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं इति चेत, इतने का अर्थ निकलेगा। सिद्धांति कह रहे हैं तो दूसरे न का प्रयोग सिद्धांति करता है, न यानी एष दोष न। छांदोग्य की पंचाग्नि विद्या और प्राण उपासना, बृहदारण्य की छांदोग्य पंचाग्नि विद्या तथा प्राण उपासना से अलग होगी, भिन्न होगी, ये जो दोष बता रहे हो यह दोष सिद्धांत में नहीं है। ये उपासनाएं अलग अलग नहीं, एक है। कहा क्यों एक है? पूर्व पक्षी पूछेगा, हमने तो कहा कि रूप भिन्न है इसलिए ओ भिन्न उपासना होगी, जैसे अमिक्षा और वाजिन रूप भिन्न होने से कर्म भिन्न है। तो कहा ठीक है, उदाहरण तो ठीक है, लेकिन दार्ष्टान्त में अल्प रूप भेद अधिक समान रूप उपास्य का हो जाए तो उपासना का भेदक नहीं होता। इस अभिप्राय से कहते एकस्याम अपि, यानी एकस्याम अपि विद्यायाम, एक विद्या में भी यानी उपासना में भी अल्प रूप भेद हो सकता है। आपने एक कर्म में भी अल्प गुण भेद होने से अधिक गुण यदि एक जैसे हो और अल्प गुण भेद हो तो माना है गुण कर्म एक। भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे कि अतिरात्र नामक याग का विधान अलग अलग शाखा में है, किसी शाखा में षोडशी पात्र के ग्रहण का विधान है अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, और किसी शाखा में अतिरात्र याग में षोडशी ग्रहण का निषेध है अतिरात्रे षोडशीनम न गृह्णाति, ऐसा। तो षोडशी ग्रहण और अग्रहण ये परस्पर विरोधी गुण हैं, बाकी बहुत से गुण एक जैसे हैं। तो ये षोडशी ग्रहण और षोडशी ग्रहणाभाव ये भिन्न गुण होने पर भी ये अल्प रूप भेद हुआ तो भी अतिरात्र याग को अलग अलग शाखा की शाखा के अतिरात्र याग रूप कर्म को अलग अलग नहीं माना गया, आप मीमांसकों ने एक माना है। जैसे ऐसे यहां पर भी मुख्य जो सांपतिक उपास्य अग्नियां हैं द्युलोक पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित, ये दोनों शाखाओं में समान है, और छठी अग्नि जो बताई गई है वह बृहदारण्यक में अनुवाद मात्र है, उपास्य रूप से नहीं बताई गई है, चिंतन के लिए नहीं बताई गई है, इसलिए वह अल्प रूप भेद हो तो वो षोडशी पात्र ग्रहण अग्रहण के तरह अल्प रूप भेद होने के कारण वह कर्म भेदक नहीं हुआ। जैसे ऐसे ये भी कहीं षष्ठ अग्नि का पाठ कहीं पाठ न होना यह रूप भेदक अल्प रूप भेद एक विद्या में भी संभव है। और भाष्य में कहा जाएगा कि छांदोग्य में भी षष्ठ अग्नि का पाठ है, ये है कि बृहदारण्यक में थोड़ा विशेष पाठ है विशेषों के साथ उसके समिधादि बता करके, और छांदोग्य में केवल पाठ अग्नि का पाठ मात्र है कि जो उपासक शरीर छोड़ा है उसे अंतिम अग्नि में समर्पित करने के लिए आहुति के रूप से उसके ज्ञातिजन ले जाते हैं, ऐसा तम प्रेतम दिष्टम अग्नये इतो अग्नये नयन्ति, ऐसा एक वाक्य आता है छांदोग्य में भी। और वो बताता है कि यानी वहाँ अग्नि का पाठ है, वो छठी अग्नि है, पांच अग्नि से अतिरिक्त चिताग्नि, और उसी चिताग्नि को बृहदारण्यक में फिर वो उस चिताग्नि की समिधा कौन होगी, तो धुआ कौन होगा, तो ये सब कौन होगा, वो सब बताया है, विशेष बताया है, वहाँ विशेष नहीं बताया, इतना मात्र अंतर है। इसलिए अल्प रूप भेद विद्या भेद का साधक नहीं होगा, इसे एकस्याम अपि यानी एक विद्या होने पर भी अल्प रूप भेद उपपन्न हो जाता है, इसलिए यह दोष रूप भेदात विद्या भेद रूप सिद्धांत में नहीं है, अनुवाद है, षष्ठाग्नि का अनुवाद है, वो सांपत्तिकत्व का निराकरण करने के लिए भाष्य में आ रहा है। हाँ, वो तो प्रसिद्ध ही है, उसका अनुवाद मात्र है। हाँ, वो सब आ रहा है भाष्य में। तो भाष्य को देखिए, स्याद एतत् भेदात नेति चेत, इतने की पहले व्याख्या है, सर्ववेदांत प्रत्ययत्वं विज्ञानानां, सर्ववेदांत प्रत्ययम इसकी अनुवृत्ति लाई पूर्व सूत्र से भाष्कर भगवान ने, यानी भेदात न इतने का ये अर्थ कैसे निकला, सूत्र में तो ये पद है नहीं, तो पाणिनि जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी कार कहते हैं जो सूत्र लिखे हैं उसका अर्थ करने के लिए पूर्व सूत्र से उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति और उत्तर सूत्र से पूर्व सूत्र में किसी पदों का आकर्षण कर सकते हैं। हाँ, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, वरदराजाचार्य जी कहते हैं, ऐसे भाष्यकार भगवान ने भेदात न इतने का अर्थ किया है सर्व वेदांत प्रत्ययत्वं विज्ञानानां गुण भेदात न उपपद्यते, कहा दो सूत्र में तो केवल भेदात और न इतना दो ही पद हैं, और आपने यहाँ भेदात का अर्थ कर दिया गुण भेदात, ठीक है, न का अर्थ न ही है, ये उपपद्यते पद कहाँ से लाया, विज्ञानानां पद कहाँ से लाया, सर्व वेदांत प्रत्ययत्वं कहाँ से लाया, तो सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, तो पूर्व जो सूत्र हैं उसमें सर्ववेदांत प्रत्ययम पद हैं, सर्ववेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य अविशेषात, ये इसी अधिकरण का पूर्व सूत्र है, वहाँ से सर्ववेदांत प्रत्ययम पद आया, भाव प्रधान निर्देश होने के कारण उसमें तो प्रत्यय जोड़ दिया, तो सर्ववेदांत प्रत्ययत्वम ये निकला, और सर्ववेदांत प्रत्ययत्वम शब्द का अर्थ है एकत्व, तो किन का एकत्व, तो उपनिषदों के द्वारा विधीयमान उपासना, उपासना को बताने के लिए प्रकरण से यहाँ विज्ञान पद आ रहा है, इसलिए विज्ञानानाम ये अध्यारित पद है प्रकरण से, इसलिए विज्ञानानाम यानी उपासनानाम, सर्ववेदांत प्रत्ययत्वम का अर्थ है एकत्वम, अलग अलग शाखा की उपनिषदों के द्वारा बताई गई उपासनाएं एक न यानी नहीं है, सर्ववेदांत प्रत्ययत्व नहीं है उपासनाओं में, ये पूर्व पक्षी का न जोड़ दीजिए, और उपपद्यते कहाँ से आएगा, तो पतंजलि जी ने कहा है यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्र असभुवि अनुवर्तेते, जहाँ कोई भी क्रियापद न हो, बिना क्रियापद के वाक्य नहीं होता, एक तीन वाक्य है न वैयाकरणों के अनुसार, तो वो क्रियापद होना चाहिए कोई ना कोई, तो वैयाकरण तो अस धातु या भू धातु का प्रयोग करते हैं और दार्शनिक लोग उपपद्यते अध्याहार करते हैं उपपद्यते क्रियापद का, तो उपपद्यते क्रियापद का अध्याहार हुआ और उसके साथ न जोड़ दिया। सिद्धांती तो न के बिना कहेंगे विज्ञानानाम सर्ववेदांत प्रत्ययत्वम उपपद्यते चोदनादि अविशेषात, ये सिद्धांतियों ने कहा। पूर्व पक्षी को सिद्धांति के क्रियापद के साथ उपपद्यते क्रियापद के साथ केवल न जोड़ना है, तो कहा कि विज्ञानानाम सर्ववेदांत प्रत्ययत्वम यानि अभेद नोपपद्यते, अभेद उत्पन्न नहीं होता। क्यों? तो गुण भेदात, गुण भेदात का अर्थ है रूप भेदात, हाँ, न रहित सिद्धांत है और न सहित पूर्व पक्ष है। तो सर्ववेदांत प्रत्ययत्वम विज्ञानानाम गुण भेदात नोपपद्यते, कैसे गुण भेद हैं, गुण भेदाते हेतु है ना, तो हेतु की उपपत्ति पूर्व पक्षी कर रहे हैं। इस पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में जो भाष्य है, अंतिम पंक्ति तक नए सदोष के पूर्व तक, ये गुण भेदात ये जो हेतु है इसका उपपादन है भाष्य में। बृहदारण्यक एवं छांदोग्य के द्वारा विहित तो विज्ञान यानी उपासनाओं में एकत्व जिस गुण भेद के कारण नहीं है करके पूर्व पक्षी कह रहे हैं, वह गुण भेद दिखाया जा रहा है यानी रूप भेद बताया जा रहा है। तो भाष्य में देखिए, वाजसनेन पंचाग्नि विद्यां प्रस्तुत्य षष्टम अपरम अग्निम आमनन्ति, आमनन्ति का करता है वाजसनेन, वाजसनेई शाखा वाले पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में छठे अग्नि का भी पाठ करते हैं। और तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति इत्यादिना, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, किस वाक्य से छठे अग्नि का पाठ है, तो वो वाक्य बताया छठे अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण की चौदहवीं कंडिका, तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति इत्यादि जो वाक्य हैं, इससे पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में बृहदारण्यक उपनिषद में छठे अग्नि का भी पाठ है। और तो मान लिया कि बृहदारण्यक में छठे अग्नि का पाठ है, तो रूप भेद कैसे हुआ, इसके लिए छांदोग्य में वो नहीं है ये बता रहे हैं कि छंदोगास्तु तम न आमनंती, तम यानि षष्ठम अग्निम, न आमनंती का करता है छंदोगा, छांदोग्य शाखा वाले। पंच संख्या एवच ते उपसंहरंती, तो छंदोग ते शब्द से छंदोगों को ही लेना, तो छंदोग पांच संख्या से ही पंचाग्नि उपासना के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। अथह य एतान एवं पंचाग्निन वेद इति, ये उपसंहार वाक्य हैं कि जो इन पंचाग्नियों की उपासना करता है उसका फल बताया कि उसे अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ये फल है उपासक को। और इन्हीं पंचाग्नि विद्या की ही प्रशंसा करते हुए ये कहा ना पांच महापातक में चार तो महापातक बताएं और पांचवा है इन महापातकियों के साथ संबंध रखना। तो जो पंचाग्नि अनुपासक हैं वह महापातक न भी करें लेकिन महापातकी के साथ संबंध रखता है तो महापातकी के साथ संबंध रखना भी महापातक ही है। लेकिन पंचाग्नि विद्या का महत्व है कि जो पंचाग्नि उपासना करता है वह महापातकी के साथ संबंध रखने पर भी महापातकों से अलिप्त रहता है। ये एक महत्व बताया। तो छांदोग्य में षष्ठ अग्नि का पाठ नहीं, पांच अग्नि से ही उपसंहार है और बृहदारण्यक में षष्ठ अग्नि का पाठ है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक जगह छह अग्नि, एक जगह पांच ही अग्नि, तो उपास्य अग्नि की संख्या अलग अलग होने के कारण रूप भेद हुआ उपासना का, और रूप भेद होने से उपासना अलग अलग मानी जाएगी। इसे आगे कह रहे हैं कि एशांच सगुणो अस्ति एशांच नास्ति कथम उभयसाम एका विद्या उपपद्येत। तो सगुण यानी षष्ठ अग्नि रूप गुण जिनके मत में हैं उनकी पंचाग्नि विद्या और जिनके मत में षष्ठ अग्नि नहीं है ऐसे छंदोगों की पंचाग्नि विद्या, ये दोनों की एक कैसे होगी? कथम शब्दाक्षेप अर्थ में है तो सूत्रस्थ न का जो अर्थ है वो कथम का निकलेगा आक्षेपार्थ में होने से। कथम उभयशाम एका विद्या उपपद्यते तो कथम का अर्थ निकलेगा न, तो नोपपद्यते उभयशाम एका विद्या नोपपद्यते ये अर्थ निकलेगा। इस प्रकार ये पंचाग्नि विद्या में रूप भेद होने से विद्या भेद की आशंका हुई, अधिक आशंका, इसका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति नहीं है ये कहा जाएगा। तो जैसे पंचाग्नि विद्या में रूप भेद की भेद होने से विद्या भेद की अधिक आशंका हुई ऐसे प्राण उपासना के विषय में भी कहा जा रहा है। उससे पहले थोड़ा एक वाक्य पंचाग्नि विद्या के विषय में ही है कि न च अत्र इत्यादि, इसका अवतरण लिखने से पहले थोड़ी टीका कार विशेष बात बताते हैं, उसे देखिए। शाद इत्यादि ना इस प्रतीक के बाद में अस्य पृथक शास्त्रत्वात् कर्मन्यायानां मानस विद्यासु विना सूत्रम दुर्योजत्वाच्च पुनरुक्ति गंधोपि नास्ति इति मंतव्यम्। अस्य पृथक शास्त्रत्वात् अस्य ने अस्य अधिकरणस्य, ये जो सर्व वेदांत प्रत्यय अधिकरण है इसकी शाखांतर अधिकरण के साथ पुनरुक्ति नहीं बताई जा सकती। क्यों कहते हैं? इसलिए कि शाखांतर अधिकरण एक अलग पूर्व मीमांसा रूप शास्त्र है और सर्व वेदांत प्रत्यय ये उत्तर मीमांसा रूप अलग शास्त्र है। ये वेदांत दर्शन है वह पूर्व मीमांसा दर्शन है, तो अलग अलग शास्त्र होने के कारण दोनों अधिकरण अलग अलग शास्त्र के अंश होने से स्वतंत्र अलग अलग शास्त्र हैं, इसलिए पूर्व मीमांसा शास्त्रात्मक शाखांतर अधिकरण से पृथक शास्त्रत्व सर्व वेदांत प्रत्यय अधिकरण में होने से उस अधिकरण के साथ इसकी पुनरुक्ति होगी ये नहीं कहा जा सकता। एक रू तो अस्य पृथक शास्त्रत्वात् पुनरुक्ति गंधोपि नास्ति इति मंतव्यम् ऐसे लगाना। और दूसरी बात कहते हैं कि कर्म न्यायानाम ये अलग शास्त्र होने के कारण जो कर्म न्याय है यानी पूर्व मीमांसा दर्शन के अधिकरण है, न्याय शब्द का अर्थ है अधिकरण, तो कर्म न्याय शब्द से लेना पूर्व मीमांसा दर्शन के अधिकरण शाखांतर अधिकरण आदि, इन पूर्व मीमांसा दर्शन के अधिकरणों को मानस विद्या है ये उपासना है, मानस कर्म है। तो मानस विद्यासु विना सूत्रम दुर्योजत्वात्, तो बिना सूत्र के यानि मानस विद्या का विचार करने वाला अर्थात ज्ञान कांड का तात्पर्य बताने वाला जो उत्तर मीमांसा दर्शन है उसमें बिना सूत्र के सीधे मीमांसा के अधिकरणों का समायोजन नहीं किया जा सकता, शाखांतर अधिकरण का भी उसके लिए कोई ना कोई सूत्र की जरूरत है। ये दूसरा हेतु हुआ कि कर्म न्यायानाम मानस विद्यासु विना सूत्रम दुर्योजत्वाच्च, च शब्द है दोनों हेतुओं का समुच्चय। वो अलग शास्त्र हैं, ये अलग शास्त्र हैं, इसलिए अलग शास्त्र के किसी न्याय का उपासना का भेद अभेद विचार करने वाले उत्तर मीमांसा दर्शन में समन्वय करने के लिए कोई सूत्र नहीं होगा तो बिना सूत्र के सीधे उन अधिकरणों को जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए कहा कि मानस विद्यासु यानी उपासनासु विना सूत्रम कर्म न्यायानाम दुर्योजत्वाच्च, पुनरुक्ति गंधोपि नास्ति, पुनरुक्ति का तो गंध भी नहीं है यानी लेश भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ये सिद्धांत का अभिप्राय बताया। आगे नच अत्र गुणोपसंहार शक्यते इत्यादि जो भाष्य वाक्य है उसका अवतरण लिख रहा है टीकाकार ननु इत्यादि से। तो टीका में है कि ननु तस्य मृतस्य दहार्थम अग्नि अंत्येष्टि गतः षष्ठो यः प्रसिद्धवत् वाजिभि उक्त स छांदोग्ये उपसंहार्य इति न रूपभेद तत्राह न च अत्र इति। तो पूर्व पक्षी ने रूप भेद दिखाने के लिए गुण भेद दिखाने के लिए ये जो कहा कि बृहदारण्यक उपनिषद में षष्ठ अग्नि का पाठ है चिताग्नि का और छांदोग्य में नहीं है, तो कहा छांदोग्य में नहीं है यदि तो उपसंहार कर लो, उपसंहार तो किया ही जाता है, बाकी बहुत सी समानता मिल रही है, एक गुण नहीं मिल रहा है तो जो गुण नहीं मिल रहा है उसका उपसंहार कर लो। तो छांदोग्य में बृहदारण्यक में कहे गए छठे अग्नि का उपसंहार कर लो तो कोई रूप भेद नहीं होगा तो विद्या एकत्व तो हो जाएगा, इस प्रकार की शंका हुई। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि छांदोग्य में बृहदारण्यक के छठे अग्नि का उपसंहार नहीं कर सकते, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं नच अत्र इत्यादि से। सिद्धांति के किसी विद्यार्थी ने कहा कि उपसंहार कर लो, इस अभिप्राय से टीका में लिखा कि ननु तस्य मृतस्य जो छांद बृहदारण्यक का वाक्य है न तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति, उस वाक्यस्थ त तस्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं। भाष्य में दूसरी पंक्ति में एक वाक्य था ना, बृहदारण्यक उपनिषद में छठे अग्नि को बताने वाला, तस्य अग्निरेव अग्निर्भवति, उस वाक्य में प्रयुक्त जो तस्य सर्वनाम है उसका अर्थ बता रहे हैं टीकाकार कि तस्य यानि मृतस्य उपासक मर गया पंचाग्नि उपासक, तो उसे उसके शरीर को जलाने के लिए स्मशान में ले जाया जाएगा, तो जो अंतिम अंत्येष्टि में अग्नि है चिताग्नि उसे अग्नि शब्द से लेना, तस्य अग्निरेव अग्नि में अग्नि शब्द का अर्थ। वो कह रहे हैं कि मृतस्य दहार्थम अग्नि यानी अंत्येष्टि गतः षष्टो यह अग्नि, तो छठा जो अग्नि है उसका प्रसिद्धवत निर्देश है यानी लौकिक प्रमाण से ही वह निश्चित अग्नि है षष्ठ अग्नि। उस षष्ठ अग्नि रूप गुण का वाजियों ने अनुवाद किया है, तो वाजी भी उक्त स छांदोग्य उपसंहार्य, उसका छांदोग्य उपनिषद में यदि कथन नहीं है तो उपसंहार कर लो, ये सिद्धांत के विद्यार्थी ने पूर्व पक्षी से कहा। तो पूर्व पक्षी कहते अभी सिद्धांत का ही है कि न रूप भेद इति न रूप, यदि उपसंहार करते तो कोई रूप भेद नहीं होगा, रूप भेद होने से विद्या भेद नहीं होगा। इस प्रकार की सिद्धांत के विद्यार्थी की आशंका का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं, इसलिए कहते तत्र आह यानी सिद्धांति के विद्यार्थी की आशंका इस प्रकार की होने पर सिद्धांति कहते पूर्व पक्षी कहते हैं आह यानी पूर्व पक्षी आह न च अत्र इत्यादि, ये पूर्व पक्षी की पंक्ति है। न च अत्र गुणोपसंहार शक्यते प्रत्येतुम पंचसंख्या विरोधात, तो छांदोग्य में षष्ठ अग्नि का उपसंहार नहीं किया जा सकता, क्यों? उपसंहार वाक्य में और उत्पत्ति वाक्य में जो पंच संख्या है उस पंच संख्या का विरोध होने से षष्ठ अग्नि हो जाएगी, छह अग्नियां हो जाएगी, का मतलब उत्पत्ति शिष्ट जो गुण है वह षष्ठ अग्नि का उपसंहार नहीं करने देगा पंच संख्या रूप गुण, यह पूर्व पक्षी का कथन है। पंच संख्या विरोधात, यहां तक छांदोग्य और बृहदारण्यक के पंचाग्नि विद्या में रूप भेद पूर्व पक्षी ने दिखाया, इसलिए पंचाग्नि विद्या दोनों अलग अलग है पूर्व पक्षी कहेंगे। तो जैसे पंचाग्नि विद्या में रूप भेद है ऐसे प्राण उपासना में भी रूप भेद है, इसे तथा प्राण संवादे इत्यादि से कहा जा रहा है। तो भाष्य में देखिए तथा प्राण संवादे श्रेष्ठात अन्यान चतुरह प्राणान वाक चक्षु श्रोत्र मनांसी छंदोगा आमनंती। तो ये जो छांदोग्य उपनिषद में उपास्य मुख्य प्राण से अलग श्रेष्ठात यानी मुख्य मुख्यात प्राणात मुख्य प्राण से प्रधान प्राण से अलग चार ही प्राणों का संवाद छांदोग्य में बताया है, और वाजस्नेही शाखा में उन चारों के साथ और एक को जोड़ दिया गया है। वाजस्नेहिनस्तु पंचमम अपि आमनन्ति रेतो वै प्रजापति प्रजायते ह प्रजया पशुभिर यह एवं वेद, इस वाक्य से एक पंचम इंद्रिय को भी जोड़ दिया संवाद में, ये रूप भेद हुआ प्राण उपासना में, इसलिए प्राण उपासना दोनों शाखा की अलग अलग है ये बताने के लिए रूप भेद दिखा रहे हैं पूर्व पक्षी। अब आवाप उद्वाप भेदाच्य ये जो वाक्य हैं इसका अवतरण है टीका में। अस्तु प्रजनन गुणवतो रेतसो वाजीनाम अवाप छंदोगानांच तस्य उद्वाप ततः किम इत्यत आह अवाप उद्वाप इत्यादि। तो कहा यदि केवल एक संवाद में इंद्रिय अधिक का कथन होने मात्र से विद्या भेद हो रहा है यदि, तो ऐसा कर लो उसे उसका अवाप कर लो, यानी हटा दो, हटाना है अवाप, ग्रहण न करना, अनुपादान अवाप का अर्थ है, और उद्वाप का अर्थ है उपसंहार ग्रहण। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो एक अधिक इंद्रिय का कथन है उसका अवाप कर लो, यानी अनुपादान कर लो, अग्रहण कर लो, ग्रहण मत करो, हटा दो, तो बराबर हो जाएगी संख्या, तो रूप भेद नहीं होगा, विद्या एक सिद्ध हो जाएगी। या हटाने में दिक्कत है, नाराज हो जाएगी जिसको हटाएंगे वो इंद्रिय, तो उसको छांदोग्य में जोड़ दो, उपसंहार कर दो, उद्वाप है उपसंहार, तो बराबर बराबर गुण हो जाएंगे, तो कोई रूप भेद न होने से विद्या भेद नहीं होगा। इस प्रकार सिद्धांति ने व्यवस्था दी, तो कहते हैं ये आपने बताई हुई व्यवस्था को मान लेंगे तो इससे विद्या का एकत्व तो सिद्ध नहीं होगा। रूप भेद जो हम बता रहे हैं वह विद्या भेद साधक रूप भेद बना ही रहेगा, पूर्व पक्षी का कथन है। इस अभिप्राय से कहते हैं पूर्व पक्षी की ततः किम, ततः किम का मतलब बृहदारण्यक में एक गुण का अवाप और छांदोग्य में एक गुण का उद्वाप करने मात्र से भी किम यानी क्या सिद्ध होगा, रूप एक रूप का अभेद सिद्ध नहीं होगा, रूप भेद बना ही रहेगा, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है किम कहते समय। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी ये वाक्य लिखते हैं कि अवाप उद्वाप भेदाच्य, एक जगह अवाप कर रहे हो एक जगह उद्वाप कर रहे हो तो ये भेद हुआ, तो वेद्य भेद, तो वेद्य यानी उपास्य भिन्न होगा, उपास्य भिन्न हो जाएगा तो वेद्य भेदाच्च विद्या भेद, वेद्य ही तो यानी उपास्य ही तो रूप है उपासना का, वह अलग हुआ तो उपासना अलग हो जाएगी फिर, तो विद्या भेद कैसे, तो कहते जैसे द्रव्य देवता भेदात इव यागस्य, तो याग का द्रव्य और देवता अलग हो जाए तो याग अलग माना जाता है, कर्म अलग माना जाता है, ऐसे यदि वेद्य भेद हो तो विद्या भेद हो जाएगा। इति चेत, यहाँ तक ये भेदात नेति चेत, ये जो सूत्र का पूर्व पक्ष अंश है उसकी व्याख्या भाष्य में संपन्न हुई। नैष दोषः इत्यादि से सूत्रस्थ सिद्धांत अंश की व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं नैष दोष से, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।